Autopromocja. 3 tygodnie temu o najnowszej płycie Depeche Mode zatytułowanej Spirit opowiadał w Trójce Andy Fletcher przez telefon. A w minioną środę nadarzyła się kolejna okazja, żeby porozmawiać o tym albumie. Zresztą nie tylko o nim. Tym razem w cztery oczy, w Londynie. This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Tak, to będzie urodzinowy wywiad i prezent dla Państwa. Martin Gore, mózg muzyczny Depeche Mode. Specjalnie dla Trójki zapraszam w sobotę od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. When the hammer falls, his voice echoes around these walls. Got a face like an axe underneath that wig. He sends me to dance the Taiwan jig. My shackles are removed and my hands are tied. Put on the card for my last ride. Just did my best with my head held high. Such a perfect day for me to die. Won't you come with me? Come with me to the time, to the Taiwan train. Well, I stole 2 chickens and a loaf of bread. So I'll hang from the neck until I'm dead. For a piece of cheese and a fine Italian fig, they'll teach me to dance the Taiwan jig. Won't you come with me? Come with me to the Taiwan. Faces all around. One less swig then I'll go down. I can hear those boys whistle while they dig. Where I'll rest forever. Where I'll rest forever. Where I'll rest forever. Once I've danced the Taiwan jig. You come with me. Come with me. nocną porą, ociężale i powoli, ale w końcu odrywa się od peronu i rusza w świat. Osobliwy skład, czyli trójkowo-osobowy, jak to się dawniej mówiło, pociąg rzeźnia, za sterami którego dzisiaj Halina Leszczyńska, prowadzony damską dłonią, będzie przemierzał drogi bezdroża folkowego świata, a w roli konduktora, półredaktor, znak to niechybny, że od tej pory można skontaktować się z przedziałem służbowym, pisząc na adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również odnaleźć nas na Facebooku, gdzie mamy własny profil i całkiem nas dużo. Całkiem poważna grupa wsparcia. Zatem jeżeli ktoś nocną porą chciałby z nami nawiązać kontakt i pobawić się przy muzyce, pisząc na różne tematy, proszę się nie krępować. Ponieważ w osobowym, o czym wiedzą stali słuchacze, nie obowiązują bilety ani miejscówki, rola konduktora ogranicza się do chodzenia po wagonach, a dzisiaj jest ich kilka. Pierwszy z nich to artyści brytyjscy, o których możemy dowiedzieć się dzięki płycie dołączonej do najnowszego wydawnictwa Folk Roots. To 63. płyta. Zaczyna się od Police Dog Hogan. Tak zwie się formacja, która nas przywitała. I Police Dog najwyraźniej jest psem, który jeździ koleją. Wielokrotnie mówiłem o angielskiej muzyce folkowej, powołując się na słowa Ashleya Hutchingsa, że jest prosta i melodyjna i najwyraźniej to angielski pies. A teraz dwa kolejne przykłady i ciekaw jestem, czy możemy odnaleźć i ich etniczne pochodzenie. Pierwszy to The 12th Day, Stop Talking About It, a później Jimmy Aldridge i Sid Goldsmith, Bonnie Bunch of Roses. Thank you. Evening in the month of June, the pleasant singing blackbird, his charming notes to tune, was there a spied woman, all in great grief and woe, conversing with young boy apart, concerning a bonny bunch of roses, oh. And then up and spoke the young Napoleon. He took hold of his mother's hand. Mother, dear, be patient. Soon I will take command. I'll lead a terrible army through tremendous danger, go. And in spite of all the universe, I'll come back with a bonny bunch of roses, oh. Oh, my son, don't speak so venturesome, for England, she has a heart of oak. England and Ireland and Scotland, the unity has never been broke. So, my son, think on your father. Sent to Lena, his body it lies low, and you will follow after. Beware of the bonny bunch of roses, oh. And when first you saw the great Napoleon, you fell down on your bended knee. You asked your father's life of him, and he's granted it most manfully. Was any took an army, and o'er the frozen Alps did go, and he said, I'll conquer Moscow. and I'll come back with a bonny bunch of roses, oh. And he took 300,000 fighting men, kings likewise fought to join his throng. He was as well provided for, enough to take the world alone. When he came to Moscow, all overpowered by driving snow, and Moscow was a blazing, he lost the bonny bunch of roses, oh. The margin of the ocean, one pleasant evening in the month of June, the pleasant singing blackbird, his charming notes to tune, was there a spider woman, all in great grief and woe, for she had lost another Bonaparte. Beware of the bonny bunch of roses, oh. A, przypomina mi się, jak June Tabor z zespołem Oyster Band grała to w sposób troszkę bardziej ostry, a tu nie, stare, old schoolowe granie. Być może znowu powróci do łask. Tymczasem, no, mój apel o pisanie do nas spotkał się z umiarkowanym odzewem, to eufemizm. Na razie tylko Stefan i biskup Nikifor odpowiedzieli na to zawołanie. Biskup Nikifor ze Zdrojowiska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji dzisiaj, Haliny Leszczyńskiej, wytrwałego pana redaktora prowadzącego, a także dla czuwających słuchaczy audycji trójkowoosobowy. Napisał również troszkę wcześniej Stefan i za chwilę oddamy mu głos, a tymczasem no właśnie, drugi wagon, chciałoby się powiedzieć, tam same grubasy siedzą i jedzą, ale nie. Pora do warsu za chwilę. Dzisiaj w karcie barszczyk ukraiński i to z osobliwymi uszkami. Ciekaw jestem miny konsumenta, gdyby tak wyłowił prawdziwe uszko z barszczu. Ale my tutaj o uszkach, a tymczasem czy pamiętacie państwo Angelę Gaber? Jeśli nie, to mają państwo wyjątkowo krótką pamięć, bo jeżeli nie w zeszłym tygodniu, to przed dwoma tygodniami sięgaliśmy po jej nowe nagrania. Dzisiaj do jednego z nich powracamy i to z dwóch powodów. Pierwszy za chwilę się sam wyjaśnia, a drugi tytuł Alicja. Troszkę nam dzisiaj się przyda.

Alicja, a w zasadzie Angela Kaber z Bieszczad. I nie bez przyczyny sięgnęliśmy po tę muzykę jako preludium do kolejnych wydarzeń, bo tuż za przedziałem, w którym siedzi samotnie Angela, mamy kolejny przedział wypełniony bez reszty Ukraińcami, a gieroje są niczego sobie. Kwintecik ukraiński polecony nam przez Angelę, a z kolei Ukraińcom Angela poleciła nas. W związku z tym doszło do takiej sytuacji, że płyta przywędrowała na Myśliwiecką i przyznam się szczerze, nie jestem zbyt wielkim miłośnikiem wschodnioeuropejskiego radosnego punk folku. Wydaje mi się, że ta konwencja już w pewnym sensie się wyczerpała, a powstają jak grzyby po deszczu kolejne składy, które urzeczone tą stylistyką grają w ten sposób. No ale z drugiej strony myślę, że grupa warta zaprezentowania i dałem szansę płycie, krzątając się po domu, włączyłem ją do odtwarzacza i za drugim, za trzecim razem przypadła mi do gustu. Nie mamy tylu razy w osobliwościach, nie stoimy na ukraińskiej stacji, w związku z tym trzeba będzie łapać te dźwięki w locie. Чи знаєш ти, коли із вирію трости летять до нас з тобою на ти? Стишиною туди, де хорем я й ти, збиваються усі мечти. Чи знаєш ти, як тяжко страждаю, коли душа є? Пока и в цвет маленький пьяный. Dokopałem się tymczasem do maila Stefana Wielcy. Wielce, szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę, słuchaczy z miesięcznym oraz jadących na gapę. Skoczkowie już nie skaczą, więc wielce zaoferowany oczekuję na dzisiejszą audycję oraz wiosenny, a nawet pełnowiosenny folk. Czy muzyka folkowa rozpoznaje pory roku? Czy są cztery pory roku na folkowo? Tak czy inaczej, muzyką jestem oczarowany wciąż i wciąż, a nawet staram się plenić ją jako ten kaganek. Oby tylko z tego jaki pożar nie powstał. A więc czekam na nutki. Z ubiegłotygodniowych byłem bardzo kontent. Nutki stare i nowe, instrumenty liczne, ostre i liryczne oraz opera Antoniego, bawarskie cymbaliści i w ogóle. Pozdrawiam. Stefan Mielec, główny osobowy. Nie skaczą skoczkowie, ale wielkimi krokami zbliżają się zawody. Drugie Grand Prix Polski w szabli, nie, w szermierce. W szermierce weteranów. I mówię tutaj o tym nie bez przyczyny, jako że sędziwy półredaktor bierze w tych zawodach udział i nie jestem osamotniony, bo i Darek z Sosnowca również tam się wybiera i będziemy mieli okazję skrzyżować szable. Proszę trzymać za osobliwych kciuki. Mam nadzieję, że wrócimy z tarczą. Darek walczy o miejsca w górnej części tabeli, blisko podium, czy na podium. Półredaktor na tych od końca paru się plasuje. Ale najważniejsze jest uczestnictwo. Tymczasem zespół z Ukrainy przemknął bez okazania biletu i nie przedstawił się. Gogodzy Gunski. Tak zwie się formacja. Jeżeli Państwu się spodobała, to dobra informacja jest taka, że grupa nie dość, że przesłała płytę nam, to również i sama pojawi się na paru koncertach w Polsce. Mam nadzieję, że gdzieś te informacje wydobędę i będę mógł podać. A tymczasem u nas grupa życzy dobrej noty. Thank you. To chyba trzy koncerty Ukraińców w Polsce i całkiem niedługo Gogodzy Gunski. Kto chciałby się wybrać, proszę szperać w necie. Tymczasem Alicja, o niej śpiewała Angela Gaber i powoli zmierzamy właśnie w tym kierunku. Tymczasem no, pisze do nas Paweł. Nie ściskam serdecznie pana półredaktora i panią realizator oraz wszystkich lekko wykolejonych i melduję, że jadę w tym trójkowym osobowym we Warchy, popijając kawę i słuchając dobrej muzyki. Smacznego. Zatem i do życzeń dołączamy pierwszą melodię, która wprowadza nas delikatnie w klimat. Was brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Beware the jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jubjub bird and shun the frumious bandersnatch. His vorpal sword in hand, long time the manxome foe he sought. So rested he by the tum-tum tree and stood a while in thought. And as in a fish thought he stood, the jabberwock with eyes of flame came whiffling through the tulgey wood and burbled as it came. One, two, and through, a vorpal blade was slipping slack. He left it dead, and with its head he went galloping back. And hast thou slain the jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. O frabjous day, Callooh Callay, he chortled in his joy. 'Twas brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. A ponieważ stali słuchacze wiedzą, że nie mamy biletów w trójkowym osobowym, nudzę się jako konduktor i dlatego też troszkę się teraz wczuję w rolę. To będzie nie tyle czytanka, co zagadka, w związku z tym proszę pilnie strzyc uszami, bo oto zaczyna się tak. Poproszę o bilety, powiedział konduktor, wsuwając głowę przez okno. Po chwili wszyscy wyciągnęli bilety. Były one mniej więcej tej samej wielkości co pasażerowie i zdawały się wypełniać cały przedział. No więc, pokaż bilet, dziecko, ciągnął konduktor, spoglądając gniewnie na A. A wiele głosów powiedziało jednocześnie, jak chór w pieśni, pomyślała A. Nie każ mu czekać, dziecko, przecież każda minuta jego czasu ma wartość 1000 funtów. Obawiam się, że nie mam biletu, powiedziała przestraszonym głosem, a tam, skąd przybywam, nie było kasy biletowej. Chór głosów podjął ponownie. Nie było miejsca dla kasy biletowej tam, skąd ona przebywa, bo każdy cal ziemi tam ma wartość 1000 funtów. Tylko bez wymówek, powiedział konduktor. Powinna byłaś kupić bilet od maszynisty. I teraz jeszcze chór głosów podjął. Od człowieka, który prowadzi lokomotywę, przecież każdy kłąb dymu z niej ma wartość 1000 funtów. Alicja pomyślała, z nimi jest, rozmowa z nimi jest bezcelowa. Głosy nie podjęły jej myśli tym razem, gdyż nie przemówiła, lecz ku jej wielkiemu zdumieniu wszyscy oni pomyśleli churalnie. Mam nadzieję, że rozumiecie, co to jest churalne myślenie, bo muszę wyznać, że ja nie rozumiem. Najlepiej nie mów nic. Każde słowo ma wartość 1000 funtów. Będę śniła dzisiejszej nocy o 1000 funtów. Wiem, że będę, pomyślała A. W ciągu całego tego czasu konduktor przyglądał się jej najpierw przez teleskop, później przez mikroskop, wreszcie przez lornetkę operową. W końcu powiedział: jedziesz w złym kierunku. Zamknął okno i odszedł. I moglibyśmy dalej ciągnąć tę scenę, bo ciekawe towarzystwo jedzie w przedziale i o to właśnie Państwa pytam, skąd to cytat i może ktoś jeszcze się dogrzebie, kto w tym przedziale siedział. A tymczasem to było Verkaum, Early Love Music, temat książkowy właśnie z tej książki i kolejny również do tej książki nawiązujący, z tym, że to już o mnie. Slithy toes did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Beware the jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jubjub bird and shun the frumious bandersnatch. The manxome foe he sought, so rested he by the tum-tum tree and stood a while in thought. And as in uffish thought he stood, the jabberwock with eyes aflame came whiffling through the turvy wood and burbled as it came. One, two, and through, the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head, he went galumphing back. Oh, hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day, Callooh, Callay, he chortled in his joy. Gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Oj, a propos, mamy maile. Udało mi się doczekać, co niestety rzadko się ostatnio zdarza, więc napiszę. Wiernie słucham, a raczej słuchałem osobliwości od 7 co najmniej lat. Za to wsparcie odzew. Panu półredaktorowi dawałem tylko duchowy, bo może w tym czasie 2-3 maile posłałem i muszę przyznać, że nie byłem wielkim fanem wcześniejszego silnego zwrotu ku folk metalowi. Za to powrót do korzeni czystego folku w pełni satysfakcjonuje moją naturalnie słowiańską duszę. Tak trochę z innej beczki, jestem wielce wdzięczny za zapoznanie z twórczością zespołu Omnia. Dzięki panu byłem na ich warszawskim koncercie, który był wspaniały. Pana redaktora też udało mi się tam wypatrzeć. Żałuję jedynie, że nie można było nabyć wtedy drogą kupna płyt, gdyż ściąganie ich z Holandii nie należy do najtańszych i zostaje odsłuch internetowy. Znajdzie się w obecnym formacie audycji jeszcze miejsce na jakiś utwór Omni? Tutaj znaki zapytania, ale chyba już rozwialiśmy te wątpliwości. Kończąc moje wywody, chętnie zakupię bilet całoroczny na trójkowo-osobowy i będę wyruszał w cotygodniową podróż. Niestety na pewno jako spóźnialski w odsłuchu niż na żywo. Nigdy nie pamiętam, jak się podpisałem w poprzednim mailu, więc ustalmy już na teraz. Chwała, Chryzogon. PS, liczę na dalsze odkrycia muzyczne dzięki panu redaktorowi, a i bym zapomniał. Antoni Kania to mistrz. Pytałem o to, kto siedzi razem z naszą bohaterką Alicją w przedziale i myślę, że to jest spora podpowiedź a propos Antoni Kania. Rano i napotkał pod progiem, i napotkał pod progiem kozy swe kolano. I napotkał pod progiem kozy swe kolano. Moja miła żono, powiem ci nowinę, taką, że nam wilcy zjedli, taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. Taką, że nam wielcy zjedli ostatnią kozinę. O mój miły mężu, nie daruj żadnego, idź do boru na skargę, idź do boru na skargę do wilka starszego. Idź do boru na skargę do wilka starszego. Poszedł on do boru i spotkał się z nimi, a wilcy już gadają, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. A wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. Pomyślał chłop sobie, żony słuchał głupiej. Będę w brzuchu u wilka, będę w brzuchu u wilka, a koza już. Będę w brzuchu u wilka, a koza już. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej. Będę w brzuchu wilka, będę w brzuchu wilka, a koza już. Będę w brzuchu wilka, a koza już w dupie. Antoni Kania. Mniej więcej tak samo nie wytrzymał jak ja, czytając fragment książki. Cały czas AAA, ale pojawiło się tam i imię bohaterki. W związku z tym pytanie, cóż to za książka, bohaterka i kto siedział w przedziale? Nasz adres niezmiennie wojciech.osowski przez 2S małpopolskieradiopisanerazem.pl. I ponieważ jest to konkurs, to w sprawie nagrody rozkładam ręce, mówię, satysfakcja. To wszystko, co możemy państwu zaoferować. No i dobrze, w takim razie była koza, był Antoni Kania. I jeszcze troszkę w takim psychodelicznym nastroju, jaki panuje w przedziale, pozostańmy. AO Music, międzynarodowy projekt.